Offering flowers, Wanaganda gunupitan, etam kusuma santatim, pujajami munindansa, siribada saroruhe. Pujemi puntang kusuminanena punyena mete na jautu mukang pupang mihilaya tiyata idamme Kayu tataya divina sapavang Puje mitamang kusume nanena Punye namete na jautu mungkang Pupam mihilaya tiyata idamme Kayu tataya divina sapavang Puje misangkang kusume nanena Punye namete na jautu mukhang Pupam mihilaya tiyata idamme Kayu tataya divina sapavang